gasta la molinera, lindos pendientes. Gasta la molinera, lindos pendientes. Y el pobre molinero, piojos y liendres. La molinera, dale con aire al molino que vuela. Gasta la molinera, lindos colgantes. Gasta la molinera, lindos colgantes. Y el pobre molinero, y el pobre molinero lleno de hambre. La molinera, vale con aire al molino. Gasta la molinera, lindas horquillas. Gasta la molinera, lindas horquillas. Y el pobre molinero, y el pobre molinero sin zapatillas. La molinera, dale con aire al molino. Bueno, Xulio, temos polo outro lado unha amiga. Sí. Que é María Álvarez. No, ela sí. Sí, bueno, María Álvarez Martínez, pero ela asina sempre como Masa. Exactamente, Masa. Resulta que tenemos que felicitarla, vamos a ver. Moitas felicitacións, María Masa. Moitísimas gracias. Dakota, gañadora do 15 Premio de Poesía Vitoriano, sí. Tal vez de Gondomar. Xa sabes que non somos talismán. Sodes moi vos, porque ademais todo empezou a xestarse tamén gracias a vos. Anda. Porque se recordades hai un pouco tempo, eu creo que debeu ser no 2020 ou 2021, mandara eu os meus primeiros poemas que foron o inicio deste poemario, como Dakota. Diario lírico da emigración. Gañara o terceiro premio. No salía de gasto. De Rosalía de Romellón. Claro. Por eso te decimos que nos, a ver, poñémonos na lista polo feito de que a verdade é que coas persoas que contactamos temos a sorte de que despois, bueno, pois quizás eliximos bastante ben, posto que son moi claro. E ao mesmo tempo, pois, temos a sorte de que reciben premios. Vos todos os que lanzades a carreira poética de todos os galegos. Sí, hombre, e tanto. Bueno, que Masa, que me alegro moitísimo, que por eso eu quería felicitarte, porque ese premio é un premio importante. É o 15, non? Sí, o 15º, sí. Decimoquinto. Bueno, Dakota, un traballo que, como diste, xestouse hai 2 anos ou 3, pero que sigue... Empezou ca idea, quedou aí un pouco aparcada, pero sempre quixen volver a ela, porque me parecía que, como dio meu compañero, que atopara o filón para ir escarbando aí. A min dábame a sensación de que cos poemas que enviara o Rosalía de Castro foi como abrir como se estás nunha mina e empezas a ver a roca. Quedou aí aparcadiño. Sí. Bueno. E unha vez empecéi, xa non puiden parar. Claro, tiña o ceo aberto. Hasta que saliu o libro. Nos agradecemos moitísimo que nos consideres como parte de saída da túa do teu traballo, pero a verdade é que eso paga pena por ti. Claro que a mellor acendeuse esa luciña de dicir, bueno, vou continuar, pero xa tiñas, porque se si tú non tiveras eso, pues sí, esa fronteira desaparecía. Pois sí, a ver, ten que estar dentro de un, e menos mal que houbo ese espacio para que puidera salir. Sí, sí. Porque ahora sí que teño a sensación de que un libro que está feito, que está rematado, e cando acabas unha cousiña xa podes empezar a pensar en outra. Ah, moi ben, estupendo. Pois parte do xurado tamén gañou o premio de poesía Rosalía de Castro, algún deles, como por exemplo Lupe, Fran Fernández de Vila, que por certo este ano Fran Fernández de Vila vai a ser partícipe do xurado deste 37 certame de Rosalía Castro. Ah, sí. Que maravilla, pois sí, con Fran tamén falei. E nada, deume a noraboa, teño ganas de coñecelo en persoa porque non aínda nunca coincidimos, e o que sí recordo que ese ano do Cornellá tamén el estaba, bueno, pues non sei se participara, a mellor participara. Sí, pero creo que levaron a Césit ou bueno, segundo. Ahora tería eu que revisar as notas, pero xa os revisarei eu e xa che direi, pero que a verdade é que estou encantado, para min é unha satisfacción enorme saber que te descubrimos precisamente con o noso certame de poesía, de verdade que sí. Faime moita ilusión eso, esta chamada que che digo que para nós é un prazer, vamos. Un prazer e unha delicia. Para min tamén. Non esperaba e de verdade que chegades o momento dun café maravilloso. Sí, vale. Pois eso desexamos, a ver cando coincidimos, tes que pagalo, Eu pago, eu non teño problema por pagar un café. Home, se me dís que che pague un coche, igual non. Ah, non. Pero un café, sí. Eu solamente quero esa distensión. El cafetero como a min. Esa distensión, non? Falar exactamente, a poder falar, pois, pues, claro, extensivamente. Bueno, escoita, os minutos que... Con calma, que a poesía... sempre é ben acaído, non, o tempo sí. Do café tranquilo para falar da poesía. Por iso digo eu que a poesía pois quere adeptos. Claro. E amantes. Sí. Bueno, os minutiños que temos hoxe son pouquiños, pero son suficientes como para dicirche que sigas traballando nesa forma de expresión creativa tan importante que seguro que non che dará solamente este éxito que acabas de ter, sino que continuará. Sí. Noutra ocasión volveremos a chamarte non solamente para felicitarte, sino tamén para que nos declames algo dese traballo premiado. Eu encantada, xa sabedes que encantada. Vale. Moitísimas gracias por chamarme e como sempre un placer falar con vos. Bueno, graciñas. Escoita, vale. Outra cousa que che quero dicir, sí. Nós temos unha revistiña que chamamos Lúa Nova, que se en algún momento tes algún comunicado, texto literario ou lírico ou cultural, como che pareza, que tú estás nunha zona de viñedo, según teño entendido, aí polo barco, por aí, pues esto es a mellor... Este ano estamos aquí no barco, sí. Muy bueno, pois pues, si te apetece publicar alguna cousa, que sepas que a nosa revista recibe con moitísimo ánimo todo cualquier participación que teñas. Pois moitísimas grazas. Pois eu encantada de poder compartir con vos tamén. Masa, noraboa, hasta outro momento, Hasta pronto, moitísimas grazas. Que tiñas un fin a toda a comunidade de galegas e galegos de Cornellá. Moitísimas grazas. Que tiñas un fin de semana feiticeiro. De vos. Deña. Gatiñas. Hasta logo. con esta música de fondo, Xulio, vamos a irnos. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM, Galegos Novais. Pois o xoves que ven estaremos tamén aquí a partir das 4 da tarde. Fernando, graciñas. A ti, Xulio, tamén graciñas. E como non, a toda a audiencia que nos siguen desde tan longe. Tamén dir o sábado, queridos ointes, que pase unha feliz semana. Di que o xoves, que a noite sexo voso descanso e a rúa a vosa liberdade. As estrelas nun cordón a lua lucio de prata e no teu corazón é. Unha fala pensar.